Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. És a műsor előtti percekben itt a stúdióban arról beszélgettünk, vagy kezdtünk el beszélgetni, hogy mit láttunk az egyik természettudományos ismeretterjesztő TV csatornán. Nem olyan film, de nagyon érdekes, mert számítógépes technikával modellezték a II. Világháború 4 legfontosabb politikusának az arcát, nevezetesen Churchill, Roosevelt, Stalin és Hitler arcát. Rámásolták mai élő színészek fejére. És tudod, mi jut erről eszembe? Hogy néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, Takács Barnabással mi itt a műsorunkban készítettünk ám élő beszélgetést, interjút, aki tulajdonképpen ennek a technikának a kitalálója és továbbra is művelője. Első úttörője volt, ő igen, akkor igen. Marlene Dietrich arcával kísérletezett, és meglepően jó eredményt érte. Azóta pedig tudod, mivel foglalkozik? Na mivel? A legutóbbi dobás az volt itt Budapesten, a Sotén, a pszichiátriai intézetben bizonyos betegségek kezelésére dolgozott ki ő, illetve a csapata egy szintén ilyen virtuális technológiát. Grafikához számít? Igen, ezt veszik igénybe hozzá. Itt tudom én, pókok, hogyha valaki pókoktól fél, akkor generálnak neki valami olyan látványt, stb. Félsz a pókoktól? Én igen, eléggé félek a pókoktól, ugyanis ez, nem tudom, ti mennyire tudjátok, a pókok nagyon gyorsan futnak. És én. És te meg lassabban futsz, ugye? Nem, mindenki megrémülök. Szóval visszatérve erre az előbbi ismeretterjesztő filmre, azért volt nagyon izgalmas, mert nem csak egyszerűen odamásolták az arcokat a színészekre, hanem azok meg is mozdultak. Igen. Sőt, mimikájuk, igazi, hihető, hiteles arcmimikájuk volt, és ez a számítógépes grafika történetében egy, hát mondhatjuk, hogy áttörés, nem? Egy elképesztően nagy eredmény, és tényleg hiteles, meggyőző volt a... Láttad, Balázs? Nem. Hát akkor majd nézd meg, érdemes, majd megmondom, hogy melyik csatornán lehet látni. Virtuális történelem egyébként a műsor címe. Hol tart most a barátságos internetprogram? Új honlap és kiadványok, a vendégünk pedig Bot Vilmos, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének elnöke. Aztán sajátságos megemlékezés a holokauszt évfordulóján, hogyan jelennek meg a világháború képei a digitális játékokban. Meghatározó csaták, megdöbbentő pillanatai. Utána online rovatunkban kaphatnak tanácsot az önjelölt zenészek és DJ-k, online scratch oktatás a neten. Svédországból az ötlet. Online tanítják a ritmikus lemezkarmolást. Végül a tartalomszabályozás egyik alapszava. Az infoszótárban ma este a moderálással és a kapcsolódó kifejezésekkel foglalkozunk. A dühöngő indulatok és a parázs vita megfékezésére való a moderálás. És talán marad idő egy hírválasztása is itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Az Asztal Társaság teljes létszámban itt ül, és figyeli a műsor témáit, például Szokori Cati online-unk. Jó estét kívánok! Aki fél a pókoktól. De természetesen mellette ül most is Bódi Zoltán netnyelvész úr. Te nem félsz pókoktól? Nem különösebben. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen Balázs, hogy áll a rovarokkal? Szép estét kívánok! Nem szeretem őket. Én viszont teljesen jól megvagyok velük, én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és köszöntöm a stúdióban Bot Vilmost is, a Magyarországi Internetszolgáltatók, Tartalomszolgáltatók Egyesületének elnökét. A kettő nem ugyanaz természetesen. Nem, egyáltalán nem. Jó estét kívánok! Mert hogy az internetszolgáltató az, aki a hozzáférést adja, a tartalomszolgáltató pedig, aki a tartalmat meglepő. Pontosan. Oldal. Sok érdekes dologról lesz majd itt szó, de mondom előtte a mai játékkérdésünket. Múlt héten nem volt kérdés, mert nem volt időnk rá. Viszont most azt kérdezzük, hogy melyik híres film kezdődik a normandiai partraszállás jelenetével. Nem régiben bemutatott híres film. De nem néhány hónapja, hanem mondjuk egy-két éve. Igen. Tehát nem évtizedes régi klasszikus alkotásokra gondolom, és most egy konkrét. Rendkívül szuggesztív, negyedórás videoklip, hogyha szabad ezt a kifejezést használni. A szuggesztív az erősebb kifejezés itt ebben az esetben, hogy ez a hangsúlyos. Nagyon-nagyon hatásos jelenet. melyik film kezdődik ezzel a jelenettel? Szerintem már a megfejtés is megvan, pedig még nem mondtam a telefonszámot. 328-85-55, a honlapunk a www.modemidők.hu címen található. Lehet velünk csetelni a chat.gyalogló.hu címen, és ott a csiti-csati szobába kell belépni. Szűk egy évvel ezelőtt foglalkoztunk először a barátságos internetprogrammal, akkor dr. Majer Erika internetes jogász ült itt, és elmondta nekünk, hogy alapvetően mit kell tudni erről, de azért Botil, most is megkérdezem itt az alapkérdésre, hogy mi ez a barátságos internetprogram. Mi mondjuk 10 éve azért készítjük a műsort, hogy barátságossá váljon a hallgatók számára az internet, de itt nem egészen ez a jelentés a barátságosságnak. A barátságos internetprogramot 3 civil szervezet indította el az Informatikai Minisztérium bátorítására vagy támogatásával. Ez a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, az Inforum, illetve a MATIS. Ez a 3 civil szervezet egy Európai Uniós programhoz, a Safer Internet Action Plan nevű Európai Uniós programhoz, amely szintén a barátságos, biztonságos internetet hivatott elősegíteni vagy kommunikálni. Tehát ugye itt a barátságos inkább a biztonságosságot jelenti. Összességében inkább a barátságos szót találtuk alkalmasnak annak a leírására, amire ezt a programot létrehoztuk és elindítottuk. Ugyanis nem csak a biztonsági kérdésekről van szó, hanem elsősorban az attitűdről, arról, hogy az emberek hogyan gondolnak az internetre. Különösen azok az emberek, akik ma még nem internetezők. Félnek az internettől az emberek? Hát alapvetően a legtöbb felmérés nem csak a mi felméréseink, hanem az összes tudományos, megalapozott felmérés azt látszik bizonyítani, hogy az internet terjedésének az egyik legfőbb akadálya Magyarországon a negatív attitűd. Persze nem félretéve azt a kétségtelen tényt, hogy drága is, meg hogy nincsen elég jó minőségű tartalom, meg hogy a hozzáférés nem mindenhol adatott meg, tehát szélesebb a hozzáférés nem minden településen van, még a mai napig sem. Mindezeken túl az attitűd, a tájékozatlanság, az indokolt vagy indokolatlan félelmek, ezek azok az akadályok, amelyek az internet terjedésének az útjában állnak. Ugye nem csak otthon lehet internetezni, hanem nyilvános hozzáférési helyeken is, ennek ellenére munkahelyen is. Ennek ellenére még mindig csak a magyar lakosságnak a negyede, aki aktív internet felhasználó, ami rendkívül alacsony szám. Rendkívül alacsony az otthoni internet elterjedtsége is. Bátorító viszont ugyanakkor, hogy a széles sáv az Magyarországon nagyobb ütemben fejlődik, vagy terjed, mint máshol. Nekem egy kicsit úgy tűnik, mint egy ilyen marketing kampány. Kampányoljunk az internet mellett. Most nem akarunk éppen eladni egy konkrét terméket, mondjuk ezt a tollat, hanem itt van az internet, és kampányoljunk mellette, mert hát szegény internetről rossz dolgokat gondolnak az emberek. Hát végül is erről van szó. Ez nagyon precíz leírás a helyzetnek. Még annyit tennék hozzá, hogy persze nem öncélú marketingről van szó. A tartalomszolgáltatók természetesen érdekeltek abban, hogy az internet terjedjen, hiszen ha többen interneteznek, többen nézik meg az Indexet, az Origót és a többi honlapot, és akkor több reklám bevételt fognak elérni a mi tagszervezeteink, tagjaink. Ugyanakkor az Európai Uniós program, amelyet említettem, az nem a tartalomszolgáltatók, nem is a hozzáférés szolgáltatók és nem is a hardware gyártók kedvéért indult el, hanem pontosan azért, mert Európának a víziója és Magyarországnak is valamelyest ma már a víziója az a tudásalapú gazdaság, az az információs társadalom, amely sokkal versenyképesebb tud lenni a nemzetközi, tehát az észak-amerikai, a távol-keleti gazdasági centrumokkal, hogyha a lakosságnak és a vállalkozásoknak egy nagy része ezeket az új technológiákat, az új médiát használja. Ezért fontos, hogy az emberek számára barátságossá váljon az internet, de hogyan lehet barátságossá tenni? Hogyan lehet biztonságosabbá és vonzóvá tenni? Nos, erről szól a kampányunk, amely alapvetően tehát az MTE kampány része, hiszen a 3 civil szervezet felosztotta egymás között, hogy ki mivel foglalkozik. Mi elsősorban ezzel a kommunikációs kampánnyal, ezzel a tájékoztató kampánnyal foglalkozunk. Ez a www.barátságosinternet.hu honlap köré épül. Ezen a honlapon, szólhat ez a honlap? Ezen a honlapon nem kell gyermekek, félni az internettől. Igen, ez van kírva nagyon sokszor egymás alá. Nem. Ezzel szemben gyermekeknek, pedagógusoknak és szülőknek szóló részekre oszlik ez a honlap. Letölthető osztályfőnöki óravázlat, letölthető tananyagok, minden olyan információ, amelyre szüksége lehet egy szülőnek, ha még csak most ismerkedik az internettel, vagy egy pedagógusnak. Hogyha ja, tehát, hogy a pedagógus bizonytalan abban, hogy hogy mutathatná be barátságosan a hálózatot. Vagy akárhogy, nem csak barátságosan, mert nagyon sok pedagógus alapvetően idegen az internettől, és inkább nem használja. Most nem az informatika tanárokról van szó, hanem mondjuk a történelem tanár számára is megpróbáljuk megértetni, hogy a történelem oktatásban is kiválóan használható az internet. Próbálunk olyan tananyagokat elkészíteni és hozzáférhetővé tenni, amelyek példaként szolgálhatnak arra, hogy egy földrajz vagy egy töri órát, hogy lehet az internet segítségével előadni. Ugyanakkor a gyermekeknek azt próbáljuk elmondani ezen a honlapon és a tájékoztató kampány keretében, hogy valóban vannak olyan veszélyek, amelyekre nekik jó figyelemmel lenni. Valóban ne álljanak akárkivel szóba, valóban ne adják meg akárkinek az otthoni lakcímüket vagy a mobiltelefonszámukat, de ugyanakkor ne hallgassanak azokra a felnőttekre, akik a tiltás hangján szólnak hozzájuk, hiszen ne essünk át a ló túlsó oldalára. A tiltásnak, hogy főleg a gyerekek vagy a fiatalok esetében a legtöbbször ellentétes hatása van, tehát valamiért vonzóvá teszi, a tiltott gyümölcs miatt akarja használni. Ami végső soron persze nekünk tartalomszolgáltatóknak akár jó is lehetne, hogyha a tiltás miatt még több gyerek megy oda, de azért az nem lehet cél, hogy csak a gyerekek használják, és csak a gyerekek ne tartsanak ettől az új médiumtól. Tehát az egész kampánynak a végső célja az, hogy egy párbeszédet indítson a gyerek, a szülő, a gyerek és a pedagógus és a szülő és az összes létező relációk között ezekről a kérdésekről. Egyébként néhány héttel ezelőtt az egyik internetes hozzáférés szolgáltatótól itt volt egy marketinges, és elmesélte, hogy kifejlesztettek egy programot, egy böngészőt, ami éppen ahhoz segíti hozzá a szülőket, hogy letilthassák a gyerek elől azokat a tartalmakat, amiket nem akarják, hogy hozzáférjenek. Ez is egy módszer. Mi azt állítjuk, hogy a nyílt kommunikáció, a nyílt párbeszéd a gyerek és a szülő között az jobb, hiszen a szülő, amikor a közlekedés szabályaira mondjuk megtanítja a gyerekét, akkor is elmondja, hogy ha piros a lámpa, nem menjen át, meg hogy kíséri át az idős nénit a zebrán, meg ettélik. Az internet az nem a azt mondják, hogy nem való világnak a része, és mint ilyen bizonyos szabályok vannak, amelyeket a szülő a családon belül kialakíthat közösen a gyerekével. Ez különösen azért fontos, mert ugye szoktak itt beszélni a veszélyes vagy káros tartalmakról, ami egy eléggé relatív kategória, hiszen ami valakinek káros, az valaki másnak lehet, hogy egyáltalán nem. Éppen ezért az nem feltétlenül egy jó dolog, hogyha szülők és pedagógusok, főleg mondjuk országos szinten eldöntik, hogy bizonyos dolgokat a gyerekek nem nézhetnek meg az interneten, mert lehet, hogy az egyik család hívő katolikus, és az ő számára egy blaszfém tartalom az hihetetlenül sértő, de egy másik család meg nagyon világi szellemben nevel, és az ő esetükben meg valami egészen más a sértő. Tehát ezt nehéz generálisan a minisztériumból, vagy egy civil szervezetből megmondani, hogy mi az, ami hasznos, és mi az, ami káros. Ezért pártoljuk mi azt, hogy ezt minden családban alakítsák ki a szülők és a gyerekek közösen. Mond, nem érzitek magatokat egy kicsit Don Quixote-nak? Tehát nem szélmalom harc ez? Nagyon, nagyon nem úgy néz ki most szerencsére. A kampányt elindítottuk mondjuk 3 héttel ezelőtt, és azóta több mint 400 általános iskola jelentkezett vissza abból a 3400-ból, akinek elküldtük a brosúráinkat, mert nem csak a honlap létezik, hanem ilyen színes tájékoztató anyagok is, hogy kérnek még. És összesen most már majdnem 200 ezer példányt kértek ezekből a nagyon egyszerű kis színes füzetecskékből, ahol egyébként a honlapon is olvasható intelmek, tanácsok, olvashatók, amelyek közül a legnagyobb sikert úgy tűnik, hogy az a szlogen érte el eddig, hogy mi az interneten a legtöbb védelem, amire az a válasz, hogy az eszed. Ami ez nagyon elég jó. Közhelyes a dolog, de ugyanakkor de igaz, lefedi azt, amit gondolunk erről a dologról, hogy a szülőknek is, a pedagógusoknak is, és a gyerekeknek is mindösszesen a józan eszükre van szükség ahhoz, hogy kialakítsák a közös szabályokat. Aki meg szeretné látogatni a programot, mondjuk el még egyszer a címet nekik. Ez a www.barátságosinternet.hu oldalon érhető el, természetesen ékezetek nélkül kell beírni. Botvi, most köszönöm szépen. Köszönöm. Január 27-e van, és ma ünnepeljük a auschwitzi haláltábor felszabadításának 60. évfordulóját. A világban számos ünnepséggel emlékeznek meg erre az évfordulóra. Mi ebből az alkalommal egy kicsit másfajta módon sajátságosan emlékezünk meg. Áttekintjük azokat a digitális számítógépes játékokat, amelyekben valamilyen módon megjelenik a második világháború. Hát persze nem tudunk teljes képet adni, mert akkor holnap reggelig beszélünk. Igen, sorolhatnám azt hiszem holnap reggelig a játékok címeit, de van egy-két klasszikus játék tényleg, ami akár mondhatom stílusteremtőnek is, amely abszolút a második világháború témakörére épült, és ez egy jó témakör, tehát rengetegen dolgozták föl, úgy látszik, hogy annyira élénken él az emberek, a játékfejlesztők, a játéktervezők emlékezetében, hogy sokan fordulnak ehhez. De aki még nem látott ilyet, azoknak mondjuk el, hogy azért vannak ezekben a játékokban is tabu témák. Így van, erről beszélgettünk a műsor előtt, hogy jobbára, tehát mondjuk, hogyha az akciójátékokból indulunk ki, hiszen például a maga ez a belső nézetű akciójáték tulajdonképpen egy második világháborús játéknak, témának köszönheti a létét, hiszen az első ilyen, a Wolfenstein, az abszolút erről szólt, meg kellett szökni a németektől tulajdonképpen egy kastélyból. Úgyhogy az akciójátékokban általában a szövetségesekkel, tehát az amerikaiakkal, angolokkal, franciákkal vagyunk, és a németek ellen harcolunk, tehát amikor a kampányt játsszuk végig, tehát ott ritkábban van olyan, hogy a németekkel kéne mondjuk a szövetségeseket írtani, azt a multiplayerben, tehát amikor több játékos hasonlóan és hálózaton összekötjük a gépeket, akkor viszont mindenki választhat magának térfelet. Zárójelbe tegyük hozzá, hogy pont műsor előtt egymás között beszélgettünk erről, és beleakadtunk abba a problémába, hogy milyen hát furcsa lehet a német, mai német fiataloknak. Igen, teljes tudathasadás, nem? Hogy játszanak egy ilyen játékkal, és nem játszhatnak. Igen, mondjuk én a franciákkal játszom, és éppen a németek egy ilkolomalomra. És én legalábbis az a véleményem ebben a dologban, hogy szerintem abszolút különbséget tudnak tenni németek a második világháború és németek ma című jelentés között. Tehát az ugyanannak a szónak két különböző jelentése él bennük. Tehát nem tesznek egyenlőségélet azok között a németek között, mint akik ma ők a németek. Van többféle ilyen játék, van stratégia is. Igen, de pont erre a tabura mondtam egy másik példát, hogy viszont a stratégiai játékokban van olyan lehetőség, hogy te a németekkel újra játszál fontos csatákat, és mi lett volna, ha alapon újraírd a történelmet. Mi lett volna, hogyha jobb stratégiát választott volna. Igen, abszolút így van. Tehát a játéktervezők e felé is elkalandoznak gondolatban. De azért a bizonyos tabu tévek abszolút, tehát pont a holokauszt az szinte sehol nem bukkan föl. Főképp csak ez ilyen akciódúsabb részei a háborúnak, hogy csapatmozgásokat. Igen, ez a bizonyos, amit említettünk, a partraszállás, ugye a normandiai partraszállás, ami egy nagyon jellegzetes játéknak volt az egyik fő témája, tehát ki lehetett próbálni. A másik pedig ez a Medal of Honor című játék, ami 2002 elején jelent meg, ha jól emlékszem, és aztán volt a másik ilyen híres, a Call of Duty, amiben pedig a sztálingrádi csatát lehetett kipróbálni, ami szintén nem egy egyszerű dolog, ott ugyanis két emberre jutott egy puska és egy töltény, és aki kipróbálta a játékot, az tudhatja, hogy nekünk bizony mindig a töltény jut, úgy van kitalálva, és utána jó sokáig kell ott bujkálni a dolog a csatatéren, és életben maradni ahhoz, hogy először puskát tudjunk szerezni. És a másik játék is, amit említettél, annak a grafikája elképesztő, mert hogy ez kapcsolódik egy filmhez. Amit az előbb megkérdeztünk a műsor elején. Szerintem van biztos. Már megfejtünk, Dani? Van megfejtünk, akkor megmondhatjuk, hogy ez Spielberg film. Igen, a Ryan közlegény megmentése és a Medal of Honor-nak a készítésekor konzultáltak is Spielbergékkel, tehát a látványelemeket, hogyha valaki megnézi a filmet és utána megnézi a játéknak ezeket a jeleneteit, abszolút párhuzamba lehet állítani bizonyos dolgokat benne. Döbbenetes élmény egyébként. Persze ez nem véletlen, mert manapság már a számítógépes játékok és a filmek egyre inkább összefonódnak és egyszerre készülnek. Így van. Még egy dolgot hagyd mondjak el gyorsan. Van egy új vonal is, pont ennek a játéknak most megjelent folytatásában, már nem a németek éppen a fő ellenség, hanem a japánok, ugyanis megcsinálták az amerikai-japán konfliktust is most egy Pearl Harbor, és ami utána következik, igen, ezt egy új játékban szintén döbbenetes látványvilággal. Hát ennyit a második világháborús számítógépes játékokról. Érdekes lenne egyébként ennek egy internetes oldalt összehozni szerintem. Pláne egy ilyen évfordulókkor érdekes van. Eszméletlen irodalma lehetne egyébként, hogy csak belegondolok, hogy hányféle játék stílusban, hányféle játék született erről a témáról. Szatinak van egy ismerőse az interneten, aki együttest alapított. Bizony. Nem csak az én ismerősöm, ő egy törzs hallgató. Törzs hallgatónk, aki megalapította a 18 éves modemidők hallgatók rajongói klubját mellesleg az interneten. És ő... Most pedig belevágott a hip-hop iparba barátjával. És mutatott neked valamit, ami nem tetszett. Igen, megmutatta az első alapokat még szöveg nélkül, és érezhető volt rajta, hogy ez a scratch, ez ilyen gépi scratchelés, és akkor mondtam neki, hogy nem ártana megtanulni úgy igazából, meg úgy gyűjthetne egy saját felszerelésre. Udvariasan fogalmazom, mert eredetileg így írtad, hogy kedves Máté, ez gáz. Igen, ezt így szó szerint leírtam neki. Gáz a scratchelés. De ő ezen így nem sértődött meg, tehát így értette, hogy mit akarok ezzel mondani. Na de vajon mi az a scratch? Scratchelés az, amikor a lemezjátszót ugye ide-oda húzogatják a fiatal emberek. A lemezjátszónak a korongára ráteszik a kezüket a diszjokék, a lemezlovasok, és a lejátszás közben elkezdik a lemezjátszó korongát előre-hátra húzigálni, és ettől egy ilyen csiszatolós hangja lesz. Szerintem ezt most még ráadásul meg is tudjuk mutatni a hallgatóknak, hogy tudják. Figyeljetek! Na figyelünk, de igen, ne is legyen csend. Így csiszatolják a lemezt. Nevük, mint ennek a... Tehát a scratchelésnek maga ez a igen. Kifejezés. Ez arra vezethető vissza, hogy a macskáknak a köröm reszelő ilyen dobozát vagy tábláját azt hívják Amerikában scratch boxnak. Igen. Egyébként ez a 80-as évek közepén terjedt el, vagy nagyjából az elejétől, amikor a break korszak volt, meg ennyit hozzá akartam. Igen, és a lényeg az, hogy én Máténak segíteni szerettem volna, és az interneten nekiálltam keresni valamilyen online felületet, ahol lehet scratchelni, vagy megtanulni scratchelni. És honnan tudtad, hogy ilyet lehet tanítani, vagy tanulni? Nem, én arra gondoltam, hogy biztos van fönt valami program, és én így erre kerestem rá. Tehát így én igazából valamilyen szoftvert kerestem, mert végül is a technikát azt valahogy össze lehet szedni így használt úton, módon, elég jutányos áron. És így találtam egy svéd honlapot, ahol ami először is iszonyatosan profi, tehát tele van fotókkal, DJ-kkel interjú, de ilyen nagyon jól meg van csinálva. Na, de neten nem lehet sketchelni. Jaj, de hogy nem. Hogy? Hát meg lehet nézni, hogy mit hogy kell csinálni. Kiszolod a képernyőt. És a scratchnek most már... olyan hagyománya van, hogy ugye vannak különböző technikák, és a technikáknak vannak nevei. Na most Magyarországon én nem tudom, hogy ez hogy működik. Én a zenei ismerőseim között úgy hallottam, hogy ez így látja a fiatal, és elkezdi gyakorolni, ha van hol, és akkor megtanulja, és én nem fogja tudni, hogy ezek a technikák hogy sajátíthatóak el. Milyen technika kell ez? Hát húzogatjuk előre, hátra a korongot. Nem mindegy, hogy hogy, mert van, amit így hívnak, valamit úgy hívnak, és akkor máshogy kell csinálni, ilyen viadalok is vannak, tehát ebben most inkább ne is menjünk bele. A lényeg az az, hogy akinek nincsen ez irányú ismerettsége, az most már az interneten keresztül elesheti ezeket a fortélyokat, ugyanis ezen a svéd oldalon videó formátumban meg lehet nézni, hogy mit, hogyan kell csinálni, ott van a megnevezés, van hozzá szöveges leírás, tehát abszolút profi, úgyhogy ha valaki most szeretne megbarátkozni az ötlettel, akkor már is fusson arra a weboldalra. Aminek a címe úgy hangzik, hogy? www.djbattle.net. És akkor le lehet tölteni a videót, és akkor Real Media és Windows Media formátumban is. És akkor gyorsan elő kell venni az otthoni lemezjátszót, és szétcsiszatolni. Szétnyűni a régi lemezeket. Amit tegyük hozzá, hogy nem nagyon használám azoknak a hangszedőknek. Tehát ezért ez nem egy veszélytelen vállalkozás, nem beszélve a lemezekről. Nem, de aki ezt a zenei stílus szereti, annak ezt jó hallgatni, mert ugye hát ez nem Rammstein. Sziasztok gyerekek, együtt van a banda, a hiphop.hu-ra mindenki nyomja, a kis szobámban, a monitornál ülök, ettől a website-től rögtön neked ülök, hétvégén is buli van, ettől leszek boldog a cimborákkal, előadjuk a dolgot, bemutatom őket, a jó öreg soka, Fakir bátyó, meg Szepkó papa, én személyesen én vagyok. Hát az előbbi kis demonstratív zenét moderáltuk a műsorból, mert hát érdekes szövegek hangoztak el benne. Mi ez a dal egyébként, amit hall? Dal? Hát nem dal ez, rappelnek benne. Igen, ez a hiphop.hu-nak egy ilyen reklámdala, tehát a ott dolgozó fiataloknak a freestyle-ja. Le lehet tölteni? Szóval a Vuk-nak a zenére. Fürgen Vuk. Ez a Vuk zenéje? Igen, a refrém ott van. Szóval le lehet ezt tölteni? www.hiphop.hu Nem bírok ma már beszélni, tehát hiphop.hu, és a menüben ott van, hogy zenét. És scratch-eléssel indul. De folytatjuk a műsort az Infoszultánnal. Keretes szerkezete lesz a műsornak, mert visszatérünk a tartalom szabályozáshoz. Igen, a moderáláshoz. Régi-régi kifejezés ez egyébként az interneten, és tulajdonképpen magam is csodálkozom, hogy csak most kerül elő, de aktuálisan, hiszen tényleg sokszor találkozunk vele. Moderálás ugye egyébként latin eredetű szó, és mérsékel, meg fékez, valami ilyesmit jelent. Nekem mindig az általános iskolás tapasztalataim, meg gimnazista tapasztalataim jutnak erről az eszembe. Moderáljátok magatokat, fiam! Pontosan, igen, erről van szó. Azon kívül, hát én nagyon-nagyon szeretem a zenét is, tehát klasszikus zenében, ugye, hát ez egy dallam jelzés, ugye, hogy is hívják ezt? A moderátó. Igen. A moderátó, tehát mérsékelten kell játszani azt a darabot. És hát a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a websájtján megtalálható a tartalomszolgáltatási kódex, meg az etikai kódex, és ebben nagyon precíz, pontos definíciója van a moderálásnak. Mit is jelent az internetes világban, tehát a moderálás tulajdonképpen tartalmak utólagos korrekciója bizonyos szempontok alapján. Nagyon fontos szempontok vannak itt. A moderálás az mindig a közösségnek az igényeit szolgálja ki. Meg érdekét. Érdekét és igényeit. Hogy az internetes tartalom, ami felkerül valahova, jellemzően egyébként párbeszédekről, vitafórumokon fordul elő a moderálás, ahol ugye van ilyen. Mindig a párbeszéd, a kommunikáció folyamatosságát, mederben tartását irányítja a moderátor, moderátorok. Ez egy vállalatlan szubjektív munka egyébként, és éppen ettől működőképes, mert mindegyik moderátor a saját maga szubjektumával vesz részt ebben a munkában, amit valamelyik kimoderálna, azt lehet, hogy a másik meg nem. De egy közös, hogy a közösség érdekében. A közösség érdekében működik a dolog. És itt hadd tegyem én hozzá, hogyha szabad, hogy ezen a ponton tévednek sokan, akik összekeverik a moderálást a cenzúrával. Alapvetően másodkettő. A cenzúra az nem a közösség érdekében történik. Itt a szakértőnk, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének elnöke, tessék. Nem merem magamat szakértőnek nevezni, de eszembe jutott egy hasonlat, hogy talán egy kicsit olyan, mint amikor a Vadnyugaton elkezdték a serifeket megválasztani, amikor még nem volt teljesen írott szabálya valaminek, de a serif volt az, akit elfogadott mindenki. Igen. Majd igen. A jó vagy a békebíró, hogy majd ő megmondja, hiszen valakinek el kell döntenie, hogy az belefér, vagy nem fér bele. De maguk jól nagyon felfogott fontos, érdekében. Abszolút, de nagyon fontos, hogy a moderálásnak a jobb fórumokon előre meghatározott alapelvei vannak. Igen. Tehát le van rögzítve, van, hogy káromkodni nem szabad egyes fórumokon, máshol szabad használni bizonyos szavakat. A moderálás alapelveit a jobb tartalomszolgáltatók előre közzéteszik, és akkor onnantól kezdve persze vannak határesetek, amik vitákra adnak okot. De komoly vitákra, hogy mondjam el, pont most volt nekünk egy ilyen... Igen, ez is a különbség egyébként a cenzúrától, ott nincs vita. Igen. Semmi vita nincsen. Nincs vita, és ott ugye nem a közösség érdekében, hanem a hatalom. Igen, ahogy Balázs ki is mondta, a hatalom érdekében zajlik a cenzúrázás, mindig politikai indokokból, és jellemzően egyébként a cenzúrázás jellemzően előre történik, tehát a mű megjelenése előtt történik, persze van példa arra is, hogy utólag. A két kifejezés között pusztán az a közös, hogy mind a kettő latin eredetű, de a problémát pontosan ellentétes oldalról fogja meg. Infoszótár jövő héten is, van még egy picike időnk, és kicsit kapcsolódik lazán ugyan a mai témákhoz, de éppen ezen a héten volt hír, hogy jó néhány pop és rock dalnak a szerzőjoga le fog járni. Igen, igen. Ugye éppen így szól a hír, hogy talán Cliff Richard az egyik friss érintett, hogy néhány év múlva 3 hónaponként fog elveszíteni egy dalt. Ez ugyanis olyan aranyos. Többen. Cliff Richardnak 1958-ban. És ugye 50 év meg az első dalai. A szerző jogi védettség. Egyébként önmagában döbbenet, tehát hogy Cliff Richard már ennyi éves. Megdöbbentő. Igen. És mégsem tűnik ennyi évesnek. A dologról az jut az eszembe, egy kicsit a popzenéről átívelve más szerzőjogi problémákra, hogy a magyar költészetnek a a századfordulós, tehát az előző századfordulós, illetve a 20-as, 30-as, igen, 40-es években alkotó, ma már nagy klasszikusairól is mostanában folyik ez a vita, hogy most meddig van a védettség. Igen, de ott azt mondom, hogy nem mindenhol 50 év ez. Nem mindenhol 50 év, nem mindenhol, de például a Radnótinál vannak ilyen problémák. Minden esetre állítólag ingyen lesz letölthető, nem soká majd néhány Cliff Richard, aztán majd jönnek a többiek is, Beatles, Rolling Stones és a többi. Eddig tartott a Modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC-ből CD mellékleten MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszontlátásra.